Haydi gidi nostron ti sabies. O ilios ke to fegari. Haydi gidi nostron ti sabies. Aman aman aman biri da gel gel gel gel. Aman yavaş yavaş da gel gel gel. Άιντε και τον άστρον της αυγής. Ήθελα να σε ψηλή βροχή. Ήθελα να έρθω το βράδυ, άιντε με πιάσε ψηλή βροχή. Το Θεό παρακαλούσα, άιντε για να σε βρω μοναχή. Το Θεό παρακαλούσα, άιντε για να σε βρω. Αμάν, αμάν, αμάν, γύρι τα γελ, γελ, γελ, γελ. Γιαβάς, γιαβάς, γιαβάς τα γελ, γελ, γελ, γελ. Το Θεό παρακαλούσα, άιντε για να σε βρω μοναχή. Κάνω να σ' αλυσμονήσω, μα η καρδιά μου σε πονεί. Κάνω να σ' αλυσμονήσω, μα η καρδιά μου σε πονεί. Σ' είσαι η πρώτη μου αγάπη, σ' είσαι κι η παγκοτινή. Σ' είσαι η πρώτη. Αντέσεις εκεί παντοτινή.